Lagunya apa rek? Gede. Pintar. Gede rasa tresno iki tulus kanggo sliramu. Ya mung ngono kowe ning atiku. Kita enjoy bareng.